Book 2 38 38 38 في التاكسي În taxi În taxi من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Chemați Vă rog un taxi. Chemați-vă rog un taxi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Cât costă până la gară? Cât costă până la gară? كم تكلف إلى المطار؟ Cât costă până la aeroport? Cât costă până la aeroport? من فضلك على طول. Vă rog drept înainte. Vă rog drept înainte. Min fadlik, huna ila al-yamin. Vă rog aici la dreapta. Vă rog aici la dreapta. Min fadlik, hunak 'inda az-zawiya ila al-yasar. Vă rog acolo la colț la stânga. Vă rog acolo la colț la stânga. أنا مستعجل. ما غرابسك. ما غرابسك. معي وقت. أم تيمب. أم تيمب. من فضلك هدئ السرعة. فاروغ سكوندوجيتي ماينشيت. فاروغ سكوندوجيتي ماينشيت. من فضلك توقف هنا. فاروغ Să opriți aici. Vă rog să opriți aici. Min fadlik, intazir lahza. Așteptați un moment, vă rog. Așteptați un moment, vă rog. Ana raji'un fauran. Mă întorc imediat. Mă întorc imediat. Min fadlik, a'tini fatura. Vă rog să-mi dați o chitanță. Vă rog să-mi dați o chitanță. La yujadu ma'i fakka. Nu am bani mărunți. Nu am bani mărunți. Tamam, al-baqi lak. Este bine așa, restul este pentru dumneavoastră. Este bine așa, restul este pentru dumneavoastră. أوصلني إلى هذا العنوان. Duceți-mă la această adresă. Duceți-mă la această adresă. أوصلني إلى فندقي. Duceți-mă la hotelul meu. Duceți-mă la hotelul meu. أوصلني إلى الشاطئ. Duceți-mă la strand. Duceți-mă la strand.